านนายพลอับเนอร์เราช่างโชคร้ายอะไรอย่างนี้ที่พวกฟิลิสเตียฉวยโอกาสเนี่ยบุกเข้าเมืองของเราฉันเนี่ยเกือบจะจับดาวิดศัตรูของฉันได้แล้วเชียนะ แต่สิ่งสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเลยก็คือการปกป้องเมืองของเรานะพระเจ้าค่ะดาวิดกำลังหนีเราอยู่เราไล่จับเขาเมื่อไรก็ได ้เมื่อซาอูลกลับจากการขับไล่พวกฟิลิสเตียแล้วก็มีคณะผู้แทนจากเอ็นเกดีมาเข้าเฝ้า พวกท่านมาจากเอ็นเกดีใช่ไหมดีละไหนว่ามาสิพวกท่านมีธุระอะไร เราคิดว่าพระวาทคงจะสนใจอยากจะรู้สถานการณ์ล่าสุดของดาวิดและพรรคพวกใช่ไหม แน่นอนแน่นอนพวกท่านรู้เหรอ ใช่แล้วพระเจ้าค่ะพวกเขาตอนนี้อยู่ในถิ่นธุรกันดารเอ็นเกดี ขอบใจมากขอบใจมากพวกท่านออกไปได้แล้วแม่ทัพอับเนอร์จงไปรวบรวมทหารที่เก่งที่สุดในอิสราเอล 3,000 คนเราจะไปล่าดาวิดที่โขดหินและซอกผาแห่งเอ็นเกดีตอนนี้แหละเราจะตามหาให้เจอแล้วก็ฆ่าเขาเสีย เรามาถึงถิ่นทุรกันดารเอ็นเกดีแล้วไม่มีวี่แววว่าดาวิดกับพวกเขาจะอยู่แถวนี้นะดูภูเขารกร้างนั่นสิฉันคิดว่าที่นี่คงจะต้องเป็นหุบเขาแพะป่าแน่ๆบางทีมันอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่นั่นก็ได ้หลายชั่วโมงต่อมาพวกเขาได้เดินทางผ่านคอกแกะซาอูลรู้สึกเหนื่อยมากและเมื่อมองไปก็เห็นถ้ำจึงพูดกับอับเนอร์ว่า ฉันอยากจะหาที่พักผ่อนส่วนตัวสักหน่อยท่านคอยเฝ้าอยู่ปากถ้ำนี้ก่อนแล้วกันในขณะที่ฉันอยู่ข้างใน พระเจ้าค่ะ สิ่งที่ซาอูลและทหารไม่รู้ก็คือลึกเข้าไปในถ้ำที่มืดมิดนั้นดาวิดและเพื่อนทหารของเขากำลังหลบอำพรางตัวเองในความมืดในขณะที่ซาอูลมองไม่เห็นพวกเขาแต่พวกเขามองเห็นซาอูลเดินเข้ามาจากปากถ้ำตามลำพังแล้วซาอูลก็นอนลงพักผ่อน ดาวิดพระเจ้าทรงสัญญาจะมอบศัตรูไว้ในมือของท่านไม่ใช่เหรอนี่มันเป็นโอกาสดีแล้วนะ ท่านกำลังบอกให้ฉันฆ่าซาอูลซะอย่างนั้นเหรอ ใช่แน่นอน ไม่หรอกท่านจะไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ไปพูดที่พระเจ้าทรงเจิมท่านจะไปทำอันตรายพระองค ์ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นให้ผมจัดการเอง เฮ้ยไม่ยัวไม ่เฮ้ยนี่ผมไม่เข้าใจท่านเลยนะเนี่ย นี่เอาดาบไปเฉย อ้าวนี่ไงนี่เป็นดาบที่ดีแล้วก็คมกริบ โยอับและคนอื่นๆคอยมองดูขณะที่ดาวิดกำลังย่องเข้าไปหาซาอูลที่กำลังหลับไหลแล้วดาวิดก็ก้มลงหยิบชายเสื้อคลุมของซาอูลและตัดปลายเสื้อคลุมนั้นและย่องกลับมาหาคนของเขา ท่านได้อยากทำอะไรตัดชายเสื้อคลุมของซาอูลแล้วทำไมไม่ทำอะไรเขาเลยล่ะมันหมายความว่าอะไรเนี่ยท่านก็รู้ว่าเขามาที่นี่เพื่อจะฆ่าท่านนะ ฉันรู้ฉันไม่ควรแม้แต่จะตัดเสื้อคลุมราคาแพงของเขาได้ซ้ำไปฉันไม่ควรทำอะไรกับผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้แล้วเขาเริ่มตื่นแล้ว ฉันได้พักผ่อนเต็มที่เลยออกตามหาดาวิดต่อดีกว่าอับเนอร์อับเนอร์อับเนอร ์ครับ อ๋ออยู่นี่เองพบร่องรอยอะไรเกี่ยวกับดาวิดกับคนของเขาไหม ยังไม่พบเลยพระเจ้าค่ะ ต้องพยายามมากกว่านี้ค้นหาให้เจอทุกกระเบียดนิ้วปีนขึ้นไปบนภูเขาพวกเขาบอกกันว่าดาวิดกับพวกอยู่แถวๆนี้แหละแต่มันที่ไหนล่ะดาวิดนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเลย ในขณะที่เราเดินทางมาที่นี่เขาอาจเดินทางไปไกลแล้วก็ได้นะพระเจ้าค่ะ ฟาบาทกษัตริย์ของข้าน ั่นใครล่ะ ใครที่อยู่ข้างหลังเราแน่ ๆข้าแต่ฟาบาท ฮะนั่นเสียงของดาวิดเนี่ย ซาอูลหันกลับไปมองก็ได้เห็นดาวิดโค้งคำนับลงที่พื้นเมื่อลุกขึ้นแล้วจึงพูดว่า ทำไมฟาบาทจึงเชื่อคนที่เขาลือกันว่าดาวิดจะปองร้ายฟาบาทวันนี้ฟาบาทได้เห็นด้วยตาของฟาบาทเองแล้วว่าพระเจ้าได้มอบฟาบาทไว้ในมือของพระองค์ในถ้ำนั้นมีหลายคนอยากให้ข้าพระเจ้าฆ่าพระองค์ซะแต่ข้าพระองค์แต่ว่าชีวิตของพระองค์ข้าพระองค์พูดกับพวกเขาว่าข้าจะไปยกมือของข้าต่อต้านเจ้านายของข้าเพราะพระเจ้าได้ทรงเจอผู้นี้ไว้ดูสิท่านพ่อชิ้นส่วนชายเสื้อคลุมของพระองค์อยู่ในมือของข้าพเจ้าแล้วข้าพระองค์ตัดชิ้นส่วนนี้แต่ไม่ได้ฆ่าพระองค์ซะข้าพระองค์ไม่ได้ทำผิดต่อพระองค์แต่พระองค์ยังได้ล่าชีวิตของข้าพระองค์อยู่ขอพระเจ้าทรงตัดสินระหว่างข้าพระองค์กับฟาบาทขอพระองค์ทรงพิสูจน์ข้าพระองค์และขอพระเจ้าทรงแก้แค้นสิ่งที่ฟาบาททำกับข้าพเจ้าแต่มือของข้าพเจ้าจะไม่แตะต้องพระองค์เลย นั่นเสียงของเธอเหรอลูกชายของฉันฮะ นี่เสียงข้าพเจ้าเองฟาบาท เธอเป็นคนชอบทำมากกว่าตัวฉันเสียอีกเธอดีต่อฉันแต่ฉันทำผิดต่อเธอเธอได้เล่าถึงสิ่งที่เธอได้ทำกับฉันพระเจ้าทรงมอบฉันไว้ในมือของเธอแต่เธอมิได้ฆ่าฉันเสียจะมีใครล่ะที่ยอมปล่อยให้ศัตรูไปโดยไม่แตะต้องเขาเลยขอพระเจ้าทรงอวยพรแก่เธอในสิ่งที่เธอได้ทำกับฉันในวันนี้ฉันรู้ว่าเธอจะต้องได้เป็นกษัตริย์และอาณาจักรอิสราเอลจะอยู่ในมือของเธอบัดนี้ขอให้เธอได้สาบานกับฉันว่าเธอจะไม่กำจัดเชื้อสายของฉันหรือลบชื่อของฉันออกจากครอบครัวของบิดาฉัน ถ้าสาบานในวันนี้พระเจ้าค่ะโอ้กษัตริย์ของข้าพเจ้า เอาละดาวิดกลับบ้านกันเถอะเธอจะได้เล่นพิณให้ฉันฟังและเป็นกำลังใจให้กับฉัน ขอพระทัยฝ่าบาทแต่เราจะอยู่ที่นี่ในป่าทุรกันดารแห่งนี้ลาก่อนพระเจ้าค่ะ ดาวิดท่านจัดการทุกสิ่งได้เยี่ยมมากแม้แต่กับซาอูลศัตรูของท่านตอนนี้เขาได้เรียกท่านว่าเป็นลูกชายและอยากให้ท่านกลับวังไปกับเขาท่านหมายความอย่างที่ท่านพูดใช่ไหมว่าท่านจะไม่กลับไปอ่ะ ใช่ฉันหมายถึงอย่างนั้นจริงๆกษัตริย์ซาอูลไม่น่าไว้ใจแล้วเขาจะเป็นเพื่อนของท่านได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วกลายเป็นศัตรูท่านจุลทานเคยบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่พ่อเขาจะพุ่งหอกใส่เขาเพราะความโกรธเพื่อหวังจะฆ่าเขานี่ขนาดลูกชายแท้ๆของเขานะแล้วท่านจะคิดยังไง ผมมีข่าวจากกิเบอาตอนนี้ประชาชนกำลังร่ำไห้เศร้าโศกเสียใจ ฮะนี่ซาอูลตายแล้วเหรอ ไม่ผู้เผยพระวจนะซามูเอลต่างหากเขาจะถูกฝังไว้ที่บ้านเกิดของเขาที่รามาอิสราเอลทั้งหมดจะรวมกันที่นั่น โอ้ข่าวที่ทำให้ฉันเสียใจอย่างมากอะท่านซามูเอลเป็นเหมือนพ่อของฉันท่านเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิสราเอลท่านเหมือนจะเข้าใกล้ชิดกับสวรรค์เบื้องบนเป็นผู้สานต่ออิสราเอลกับบัลลังก์แห่งพระเยโฮวาท่านสอนให้เรารักและเชื่อฟังพระเจ้า เราจะไปงานศพของซามูเอลที่รามาหรือไม ่ไม่โยอาบเราก็รู้ว่าซาอูลน่ะมักจะเอาแน่อะไรไม่ได้มันไม่ฉลาดนักหรอกที่เราจะไปที่นั่นแต่ฉันว่าเราจะเฝ้าดูอยู่ที่ฐานของเราบนเนินเขานั่นดีกว่า